2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Online een potje Candy Crush spelen is minder onschuldig dan het lijkt. Daarvoor waarschuwt onderzoeker Marijn Saks. Je wordt namelijk voortdurend gemanipuleerd. Hij vertelt er zometeen meer over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. In België is een Nederlandse militair gewond geraakt bij een parachutesprong, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Zijn parachute raakte verstrengeld met die van een collega. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening niet ver van Leuven. De militair van begin 20 raakte licht gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn collega bleef ongedeerd. De autoriteit persoonsgegevens is kritisch op de Dirk van den Broek. Die gaat een deel van de medewerkers bodycams laten dragen. De supermarkt wil zoiets doen aan agressie en geweld tegen medewerkers. Contact nu met Jos Boertjes van de autoriteit persoonsgegevens. Mag dat zomaar, bodycams in de supermarkt? Ach, dat hangt ervan af natuurlijk van de situatie. We vinden het best wel zorgelijk dat... Ik moet u even onderbreken, sorry. Want de verbinding is te slecht om dit gesprek op deze manier door te zetten. Dus dan gaan we even proberen of we dat op een andere manier kunnen doen. En dan komen we wellicht zo nog even bij u terug. In Utrecht is het stroomnet zo vol dat de provincie toch weer meer gas nodig heeft. Dat melden klimaatminister Jette, netbeheerders en de provincie. Er is te weinig netcapaciteit voor de woningen die de komende tijd worden gebouwd. De provincie wil daarom dat er hybride warmtepompen komen in plaats van volledig elektrische. En ook is het plan om laadpalen voor elektrische auto's op piekmomenten uit te zetten. Dat moet voorkomen dat nieuwbouw vertraging oploopt of dat er wachtlijsten ontstaan voor mensen die willen verduurzamen. De Gezondheidsraad vindt dat de overheid blijvend moet gaan meten aan hoeveel chemische stoffen mensen worden blootgesteld. Nu is daar niet genoeg zicht op en er wordt alleen een schatting gemaakt. De raad zegt deze gegevens nodig te hebben om beleid te verbeteren. Twee van de 5 paarden die gisteren op hol sloegen in Londen zijn ernstig gewond. Hun toestand is zorgelijk, zegt de minister van Defensie. De dieren schrokken van vallend puin op hun bouwterrein. En in Raalte woedt een grote brand op een bedrijventerrein. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Medewerkers hebben bij het ontruimen allerlei waardevolle spullen mee naar buiten genomen. In de berm voor het gebouw staan onder meer grote computerschermen en een klassieke auto. Het NOS-journaal. Steeds meer mensen raken besmet met de geslachtsziekte gonorreu, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg vorig jaar met 31%, net als het jaar daarvoor. De organisatie SOA AIDS Nederland is niet verbaasd over die toename. Wat we zien is eigenlijk dat sinds 2011 geen landelijke terugkerende campagnes meer worden gevoerd om mensen ook te informeren over condoomgebruik. En in het jaar daarna is het condoomgebruik onder jongeren beginnen te dalen. En we zien ook dat het steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld een SOA-test te doen. Ja, en als je niet kunt laten testen, dan loop je ook langer met een gonorreu rond of een andere SOA. En dan kun je het ook weer makkelijker overdragen. Dus wij zeggen, investeer echt in die seksuele gezondheid. Zorg dat je weer landelijke campagnes doet. En zorg ook dat de SOA-testen weer toegankelijk wordt. Vooral vrouwen kregen vaker de diagnose dat ze gonorreu hebben. De cijfers bij andere SOA's zijn redelijk stabiel gebleven volgens het RIVM. Dan gaan we nog even terug naar de autoriteit persoonsgegevens die zich zorgen maakt over bodycams in de supermarkt. Contact daarover met Jos Boertjes opnieuw. Ik had de vraag gesteld al net. Mag dat zomaar, bodycams in de supermarkt? Ja, dat is een goede vraag. In dit soort situaties hangt het er ook een beetje van af. Dus of het echt sprake is van hele ernstige incidenten. En in dit geval, we vinden het heel zorgelijk dat Dirk van den Broek blijkbaar aangeeft dat er echt hele ernstige incidenten zijn waar dit ook voor nodig is. Dat gaan we ook absoluut bij zijn navragen om ook zelf te beoordelen of dit toelaatbaar is. Want het leidde ons wel tot gefronste wenkbrauwen. Ja, ze zeggen daar het is nodig om agressie inderdaad tegen te gaan. Maar de vraag is hoeveel ze daarmee te maken hebben. Tot nu toe handhavers zoals BOA's die werken al met bodycams en dus in de Dirk van den Broek ook supermarktmedewerkers. Is er volgens u een sprake van een stijging van het aantal camera's in het openbaar? Ja, dat zien we absoluut. Dus het is echt een kwestie van dat je tegenwoordig eigenlijk niet meer naar buiten kan stappen zonder dat je op een of andere manier gefilmd wordt. Of het nu is door auto's met camera's op straat of videodeurbellen, waarvan ondertussen ook al 1,2 miljoen in Nederland rondhangen. En nu dus ook situaties bij met bodycams in de supermarkt tegen kan komen. Dus wij vinden die ontwikkeling absoluut zorgelijk. Dus ook in de algemene zin vinden we dit absoluut een punt waar we veel bewustwording voor creëren. En waar we ook op ingrijpen als het nodig is. Dank u wel, Jos Boertjes van de autoriteit Persoonsgegevens. Het weer, wolken, zon en een enkele bui bij ongeveer 10 graden. Vanavond vallen er wat meer buien. Morgen dan in het midden en zuiden soms wat regen. Maar in het noorden grotendeels droog met meer zon. Het wordt dan 11 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemiddag. Er staat een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij op de A12. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd bij het Harde. De weg is dicht bij het Harde en er staat 2 kilometer file. Op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Door een spoedreparatie bij knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer file. Vanaf afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. A76 Belgische grens richting Heerlen. Een file van 4 kilometer tussen knooppunt Kerenzijde en Spouwbeek. Door een ongeluk 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de pinguïn. Marijn Saks van de Universiteit van Amsterdam is zo direct in de villa. Hij is onderzoeker online manipulatie en komt zo met een aantal waarschuwingen. Nou weet u dat vast. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1953. Toen publiceerden twee wetenschappers de structuur van het menselijke DNA. En Tony Bouwman schreef een boek over een Fries gezin waarvan de broers allemaal in het verzet zaten. En er was nog veel meer aan de hand in dat gezin. Daar gaan we ook meer over horen. Niet in de laatste plaats, omdat er een voorstelling over is gemaakt, over dat boek. Maar eerst naar huisvriendin Branke Lefranc. Want die staat fris en vrolijk bij de intercom van de villa. Brankelijk, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Neurobioloog, zeggen we er altijd maar even bij. Wat is jou opgevallen de afgelopen week? Nou, dat past eigenlijk wel in het dier van de dag, de pinguïn. Want er is mij opgevallen deze week dat er een verklaring is opgesteld. Een verklaring door een 40-tal prominente internationale wetenschappers die stellen: bewustzijn is eerder regel dan uitzondering in het dierenrijk. Dus dieren hebben ook bewustzijn? Ja, en dat wisten we al wel van mensapen en ook wel van grotere zoogdieren als olifanten en dolfijnen. Maar in de laatste paar jaar, en dan hebben we het echt over de afgelopen 5 à 10 jaar... zijn er heel veel onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat zelfs vogels, ook octopussen en ook insecten en visjes bewustzijn hebben. Hoe hebben ze dat? Je kunt het ze niet vragen, want ze, ja, je kunt ze wel vragen, maar nee, ze geven geen antwoord. Ze hebben geen taal. Dus hoe zijn ze daarachter gekomen dan? Ja, daar hebben ze hele interessante onderzoeksopzetten voor. Bijvoorbeeld met bijen hebben ze gezien dat die speelgedrag vertonen. Als je hen een soort houten balletje geeft, dan gaan ze daarmee spelen. Dat is verder niet nuttig voor de voortplanting of eten of het nest bouwen. Ze doen dat echt alleen maar omdat ze daar blijkbaar plezier uithalen. En je kan ergens alleen maar plezier uithalen als je dat ook kan ervaren. En een andere bekende test is de spiegeltest. Dan laten ze een dier voor de spiegel staan en kijken hoe dat gedrag verandert. En bij een heel klein soort visje, de poetslipvis, dat is echt een minuscuul visje, die gaat dan allerlei raar gedrag vertonen. Gaat hij bijvoorbeeld ondersteboven zwemmen, omdat hij zichzelf dus kan zien in die spiegel. En als ze vervolgens een gekleurde stip op hun vel tekenen en ze dat zien in die spiegel, dan gaan ze dat eraf proberen te schuren. Ja. Dus dat bewijst dat ze echt een soort een vorm van zelfbewustzijn hebben. Ja. Was jij er ook door verrast? Nou, eigenlijk wel. Want van grotere zoogdieren wist ik het al wel. En dat vinden we ook wat moeilijker of wat makkelijker om te snappen. We zien allemaal wel dat honden en katten bijvoorbeeld, dat die een bepaalde mate van ja, eigenheid en subjectieve ervaring hebben. Dat is ook een van de redenen dat we die niet pijn willen doen, want daar hebben we empathie voor. Maar zelf heb ik bij insecten ook niet echt het idee dat ze heel erg bewust hun omgeving waarnemen. Dus ja, ik was daar eigenlijk ook wel door verrast, ja. En wat zou dit dan kunnen betekenen uiteindelijk, dit onderzoek? En wat moeten we dan met deze verklaring? Nou, behoorlijk veel, want ons idee van wat een dier ervaart en nodig heeft is in de afgelopen decennia en eeuwen behoorlijk veranderd. We zijn steeds anders met dieren omgegaan. En als we stellen dat alle dieren dus bepaalde mate van bewustzijn hebben en dus ook pijn kunnen ervaren, dan heeft dat wel consequenties voor hoe we met ze omgaan. Ik kan me zo voorstellen dat de intensieve veehouderij, of überhaupt het feit dat we dieren eten, of het feit dat we muggen doodslaan omdat we ze vervelend vinden, ja, daar zitten dan wel interessante vraagstukken achter, of we dat nog wel willen en kunnen. Ja. Bij katten en honden mag dat niet bijvoorbeeld. Die mag je geen pijn doen, dat is strafrechtelijk verboden. Ja. Dus misschien dat dat dan wel steeds meer opgerekt gaat worden. Ja, dat verbreed wordt, omdat dus met dit onderzoek is aangetoond dat veel meer dieren dat bewustzijn hebben. Dank voor het aanstippen van dit onderzoek. Neurobioloog Brankele Frank was dat. Every day. tribute voor allerlei soulknakkers. De Pasadena's waren dat. Tot half vier. Een beetje onschuldig scrollen op de telefoon. Hier en daar wat nieuws lezen. Een online aankoopje doen. Nou, misschien een spelletje Candy Crush spelen. U denkt misschien dat daar niet zo heel veel mis mee is. Maar niets is minder waar. U wordt namelijk voortdurend gemanipuleerd, zegt Marijn Saks. En die is onderzoeker online manipulatie aan de Universiteit van Amsterdam. En is nu hier. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Geef eens wat voorbeelden. Wat gebeurt er dan als we dit soort dagelijkse dingen een beetje doen op die telefoon? Nou ja, wat je denk ik ook in je eigen leven zal merken is dat je heel vaak je telefoon even erbij pakt. En in ieder geval, ik heb heel vaak dat ik na een half uur denk, wat zit ik hier nou nog steeds met die telefoon in mijn hand? Wat heb ik eigenlijk gedaan het afgelopen half uur? En je ziet dat steeds meer applicaties er eigenlijk heel goed in zijn om allerlei technieken van anderen te kopiëren, om jouw aandacht op zo'n manier vast te houden dat je eigenlijk bijna onbewust op de automatische piloot blijft scrollen. En dat je eigenlijk ook niet meer echt een moment hebt om even goed na te denken, goh, wat wil ik eigenlijk van het komende uur? En bestaat dat uit een uur op mijn telefoon scrollen of wat anders doen? Kijk, het kan dus al beginnen bij wijze van, je wil gewoon even iets opzoeken. Je weet een woord niet, ik noem er even wat. Ja. En voor je het weet zit je een half uur, want dan ben je dus via ineens zit je op allerlei sites waar ze dingen verkopen bijvoorbeeld. Ja, dus je merkt bijvoorbeeld dat we steeds meer van ons leven via digitale omgevingen leven. Dus je telefoon is eigenlijk gewoon een digitale omgeving waarvan alles kan gebeuren. Nou, je pakt je telefoon erbij in dit scenario, dan wil je eventjes wat opzoeken en dan zie je onder in beeld een notificatie. Dat is eigenlijk ook gewoon een uitvinding die is gedaan, dat de notificatie met een bolletje, met daarin een cijfertje, ik heb 3 berichten. Nou, dan ga je daar even op klikken. Dan stuurt iemand je een Instagram-link. Dan zit je in Instagram. In Instagram heb je de beroemde infinite scroll, het oneindig scrollen. Dat kun je letterlijk niet uitspelen. En dat is eigenlijk gewoon een soort van fruitmachine. Je kan blijven scrollen en je weet niet wat er komt, maar je weet wel dat er vast wat leuks komt. Dus je bent eigenlijk dan een soort van fruitmachine aan het scrollen. Je bent net zo lang aan het scrollen tot er eens een keer iets leuks komt. Want soms is het gaat helemaal nergens over. Ja. Dat grappig wat je zegt van die getalletjes. Want ik wil altijd alles op nul hebben bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een soort van menselijke neiging om dat soort dingen weg te werken. Het voelt schoon, opgeruimd, heel fijn. En dat zijn ook precies van die bijna natuurlijke menselijke neigingen waarvan de ontwikkelaars van die apps weten, daar kunnen we op inspelen. En dat zijn precies ook die mechanismen die ze kunnen gebruiken om jou eigenlijk voor hun karretje te spannen. En dat is, zou ik zeggen, waar manipulatie over gaat. En dat is ook wat je heel veel ziet. Dat er gewoon heel veel onderzoek wordt gedaan naar waar zitten die menselijke neigingen die we kunnen, waar we een beetje op kunnen drukken en die we kunnen uitbuiten om eigenlijk het gedrag van mensen in onze eigen belangen, naar onze eigen belangen te sturen. Ja, want ik ben bijvoorbeeld ook iemand die zegt dan, ik zit ook wel op mijn telefoon, maar het valt toch allemaal best mee. Maar nu ik dit dan weer bijvoorbeeld hoor, en dan denk ik, dat herken ik onmiddellijk. Candy Crush spelen heel veel mensen. Wat zijn daar de valkuilen? Ik speel het inmiddels ook. Omdat ik het even wilde downloaden om screenshots te maken voor een lezing. En inmiddels zit ik bijna bij level 4000. Okay. Candy Crush is echt een heel mooi voorbeeld. Als je de app opent, dan krijg je al letterlijk een rad van fortuin. Dus dan mag je draaien en dan krijg je een bonus. En je ziet ook als je de app opent dat die bonus steeds beter wordt als je elke dag opnieuw inlogt. Dus je kan dat noemen we dan een streak. Die kun je opbouwen. Vervolgens ga je spelen. Dan zie je al dat de levels in segmenten zijn ingedeeld. Dus dat gaat per 25 ongeveer. En dan word je automatisch in een race geplaatst. Dus je racet dan tegen andere mensen om zo snel mogelijk die levels te doorlopen. En als je dat dan voor seks voelt, krijg je ook weer bonussen. Als je vervolgens dan een level niet haalt, dan krijg je natuurlijk meteen een aanbod om een extra bonus bij te kopen. En dan zie je ook weer hoe je in die race staat. Dus dan heb je meteen weer een visuele stimulatie. Ja. Ik ben de race aan het verliezen en ik kan nu snel even wat bijkopen. Ja. Tegenwoordig staat er zelfs ook bij, zoveel procent van de spelers heeft een extra leven gebruikt om dit level te voltooien. Dus je wordt constant gebombardeerd met allemaal indrukken die jou eigenlijk de kant op sturen van blijven spelen, blijven spelen, blijven spelen. Ja. Een van de misschien oudste op dit vlak is natuurlijk ook als je zo'n hotel wil boeken, dat er dan onder in beeld kwam, moet opschieten, want dit is de laatste of zo die beschikbaar is. Bleek allemaal onzin te zijn, maar je denkt toch, laat ik maar snel boeken, want dan is hij dadelijk weg of zo. Ja, nee, dat is ook echt een klassiek voorbeeld. En inderdaad, het is absoluut verboden om dat te laten zien aan een gebruiker als dat niet waar is. Maar zelfs als het wel waar is, dan speelt het ook precies weer in op die angst van dat je iets mis gaat lopen. Ja. En Booking.com, waar het dan waarschijnlijk over gaat, is ook een klassieker die hun website als een soort van laboratorium inrichten. Elke knop en elk lettertype of het cursief niet, alles wordt getest. En dat kun je dan natuurlijk ook segmenteren. Verschillende mensen kunnen verschillende websites krijgen. En dan kun je gewoon perfect doormeten eigenlijk wat de beste manipulaties zijn. Nou, we hebben natuurlijk de laatste tijd te maken ook met veel aanbieders vanuit China. Hè? Kleding, dat Shein moet je zeggen, geloof ik. Hè? Is een hele bekende, Temu, waar je eigenlijk alles kan kopen. Voor heel weinig ook. Ja. Wat is ja, dat alleen al is natuurlijk al een gegeven waar je ja, misschien achter je oor moet krabben of je daar nou mee moet doen. Maar... Ja, en Shein is ook echt een klassiek voorbeeld die eigenlijk gewoon de hele feestdoos van manipulatieve trucjes opentrekken. Dus ze hebben iets van 20 of 30.000 nieuwe artikelen per dag. Die ze ook dan eigenlijk, ze bepalen wat ze heel snel bij gaan maken op basis van wat mensen bijvoorbeeld op Instagram liken. Dus een bepaalde jurk is heel populair. Dan binnen een dag kun je die vaak op Shein vinden. Ze zijn ook de koningen met van die timers. Inderdaad, die aflopen van deze deal is bijna weg. Wat ook weer goed samengaat met het feit dat ze zo snel nieuwe producten maken. Ze werken ook heel erg met dat je allerlei soort van loyaliteitsbonussen krijgt als je vaak in de app komt. Dus dat kun je ook opbouwen. En daar zit ook weer in dat je een soort van waarde in die app gaat stoppen. En als je dan niet meer naar die app gaat, dan verlies je al die loyaliteitsbonus. Dat is heel zonde. Dus dat is ook zo'n slim trucje om mensen steeds weer terug te laten komen naar die app. Nou kunnen we naar de Chinezen wijzen, maar ik begrijp zelfs dat de NPO Start app dit soort gedrag vertoont. Nou ja, ik zou bijna zeggen, ik mag hopen dat NPO mensen in dienst heeft die die app zo inrichten dat mensen langer in de NPO-app willen blijven. Want jullie moeten ook concurreren met Videoland, maar ook met YouTube. Ja, de andere streamers. Met de andere streamers. En ik neem ook aan dat NPO wil ook graag dat de mensen lang in de app blijven. Dus het is ook een soort van wapenwedloop. Ja, je moet wel, want anders gaan ze naar de concurrent. En kijk, we hebben natuurlijk ook te maken met marketing. Hè? Dus wat is het verschil eigenlijk tussen marketing, dus het aanprijzen van jouw product, en dit? Ja, marketing is denk ik een heel breed begrip. Dus het gaat over alles wat je kan doen om jouw product onder de aandacht te brengen. En bij manipulatie gaat het om specifieke technieken die je daarvoor kan gebruiken. Dus dat gaat om de technieken die meer inspelen op een soort van sneaky wijze op de neigingen of de onzekerheden of de kwetsbaarheden van mensen. En als je die specifiek probeert te targeten, probeert in het vizier te krijgen. De vraag is natuurlijk, wat kunnen we hier nou aan doen? Hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Er niet aan beginnen, zou ik zeggen, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nee, het beste is dat iedereen zijn smartphone weggooit. Dat is niet heel realistisch. Dan is vaak, ook vanuit de industrie, een heel populaire maatregel. Zorg dat mensen bewustwording. Mensen moeten bewust worden hiervan. Daar ben ik ook niet zo fan van. Want het moeilijke van deze techniek is juist dat ze zo goed werken. Omdat ze op allerlei soort van natuurlijke neigingen en kwetsbaarheden inspelen. Dus zelfs al weet je het, je staat erbij en je kijkt ernaar. Dat merk ik zelf ook. Ik weet er, denk ik, bovengemiddeld veel van. Wie zit toch meer in dat Candy Crush? Ik ben ook een verwilloos slachtoffer. Dus dan kom je al gauw uit bij de categorie reguleren en verbieden en handhaven. Ja, want we krijgen binnenkort Europese verkiezingen. Is dat dan waar we op moeten hopen dat er qua regelgeving, wetgeving, dat daar iets moet gebeuren? Maar er is afgelopen jaar en ook dit jaar is er een soort van heel pakket aan Europese maatregelen genomen. De DSA, de DMA en de AI Act. En daar zie je nu dat expliciet manipulatie wordt genoemd als iets wat ze willen gaan reguleren in die digitale omgeving. Het probleem is dat het een heel moeilijk begrip is en dat het eigenlijk ook niet goed in de wet staat. Er staat eigenlijk niet in wat het precies betekent. Maar de eerste stap is gezet dat het in ieder geval in de wet staat. Ja. Maar goed, kijk, we hebben nu in dit gesprek, je hebt nog maar een paar voorbeelden genoemd van wat er zo al gebeurt. En waar we dus uiteindelijk allemaal intuinen. Ja, om die geest weer terug in de fles te krijgen, dat wordt ook wel heel lastig, denk ik. Ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik daar ook niet heel positief over. Maar het alternatief is dat je er niks aan doet. Dus dat is eigenlijk een hele cynische en vervelende conclusie. Maar we zitten wel. We nemen het ook op met onze handhavers, waar minder dan 1000 FTE in het gebouw zit. Die moeten en Google en Facebook en Amazon reguleren. Dan zou je ook zeggen, als we iets willen doen, moeten we in ieder geval dat handhavingsapparaat wat meer optuigen. Ja. Nou ja, goed, ook door zo'n gesprek als vandaag hier even op de radio, dat we er in ieder geval ook bewust van zijn. Dat we met open ogen soms intuinen en dat er allerlei mechanismen achter zitten om je maar vast te houden, om je te laten kopen, vice versa. Ja, elke keer dat je je telefoon pakt, ben je eigenlijk al heb je een stap gezet op het manipulatiepad. Ja. Dank voor de uitleg en voor de waarschuwing. Marijn Saks, onderzoeker online manipulatie aan de Universiteit van Amsterdam. Sven Vigée, die heeft zijn sporen al ruim verdiend in de Nederlandse popbiz. Hij werkt als toetsenist mee aan producties van, ik noem een Boudewijn de Groot, een George Kooijmans, een Anouk, een Direct. Nou, dat zijn er nog maar een paar. Er staat een hele lijst van hem op Wikipedia. Was ook de bandleider van het orkest in het tv-programma Matthijs gaat door op de zaterdagavond. De laatste jaren timmert hij aan de weg met zijn soul- en funkband Sven Hammen. Daarvan is nu een nieuw liedje uit. Hier is It's Alright. Superstars, all ages, carry on, audacious. My advice, don't complicate. It's alright, it's alright, it's all love. And after all, there's no volition in our hearts. It's all love, man. It's alright to dance. It's all love, man. It's alright to dance. Hem een nieuw liedje heet It's All Right. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1953. NPO Radio 1. Bijna half drie, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Belarus claimt een aanval met drones uit buurland Litouwen te hebben afgeslagen. Dat meldt het Russische persbureau TASS op basis van de Belarussische Veiligheidsdienst. Litouwen, dat lid is van de NAVO, ontkent dat er een aanval is geweest en zegt dat ook niet van plan te zijn. De overheid zou beter moeten meten hoeveel chemische stoffen mensen binnenkrijgen via bijvoorbeeld de lucht, water of producten. Dat zegt de Gezondheidsraad. Om burgers beter te beschermen tegen stoffen zoals PFAS of landbouwgif, pleit de raad voor een meetprogramma waarbij onder meer bloed en urine van mensen wordt onderzocht. En in Utrecht is het stroomnet zo vol dat de provincie toch weer meer gas nodig heeft. Dat zeggen klimaatminister Jetten, de netbeheerders en de provincie. Er is te weinig ruimte op het stroomnetwerk voor woningen die de komende tijd worden gebouwd, zegt redacteur Tom Ophijkens. Er dreigt een tekort dat gelijk is aan ongeveer het verbruik van 125.000 woningen de komende jaren. En dit is dus een noodgreep om dat te voorkomen. In ieder geval dus tot dat stroomnet, wat natuurlijk het probleem is, dat verzwaard moet worden, tot dat gelukt is. En dat is naar verwachting in 2029 voldoende voor elkaar. De provincie wil daarom onder meer hybride warmtepompen inzetten in plaats van volledig elektrische. De Raad van State zet drie zaken over gevluchte derde landers voorlopig op pauze. Derde landers woonden in Oekraïne toen de oorlog daar uitbrak, maar hebben geen Oekraïns paspoort. De hoogste bestuursrechter zou vandaag besluiten of ze in Nederland mogen blijven, maar wil nu eerst advies van het Europese Hof van Justitie. En e-sigaretten moeten een standaard ontwerp krijgen om ze onaantrekkelijker te maken, vooral voor jongeren, zegt het RIVM. E-sigaretten of vapes zijn vaak mooie apparaatjes met technische snufjes zoals Bluetooth. Sommige zijn gemakkelijk te verbergen. Er is al een smaakjesverbod. Dan naar de situatie op de weg. Waar is het aansluiten geblazen? Erik Evengroen. Onder andere op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos leidt het langzaam over 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog altijd weer druk in de Bollestreek. En dat zien we op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file. En dat kost je 20 minuten extra. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 25 april 1953. Villa VDB. Op die dag namelijk publiceerden de wetenschappers James Watson en Francis Crick de structuur van het menselijk DNA. DNA is nu overal om ons heen, maar het is een lange weg geweest van de allereerste ontdekking in Cambridge, Engeland. Toen werd het befaamde dubbele helixstructuur van DNA ontdekt door Jim Watson en Francis Crick. Ze ontdekten bovendien dat deze moleculen bepalen of een mens blauwe of bruine ogen heeft, of een schaap 4 of 5 poten heeft, en of een hond een poedel is of een Duitse herder. Zij werden er wereldberoemd mee, kregen Nobelprijzen voor, maar ze maakten heel dankbaar gebruik van het werk van Rosalind Franklin, die helaas vrij kort na haar werk overleed en eigenlijk niet in de eer heeft kunnen delen. Ik ga erover doorpraten met Bart Grops, is conservator en actueel verzamelaar verbonden aan het Rijksmuseum Boerhaven. Hartelijk welkom. Hallo. Laten we even beginnen met die twee, die James Watson en die Francis Crick. Wat waren dat voor types? Ja, dat zijn moleculair biologen die in Cambridge, in het beroemde Cavendish Laboratorium, eigenlijk buiten het medeweten van hun directeur onderzoek deden naar het oplossen van de structuur van dat DNA-molecuul. Dat deden ze eigenlijk in hun eigen tijd, in het geniep. Want ja, dat mocht helemaal niet. Maar ik stel me zo voor, ze hadden dat misschien wel eens een keer geopperd, maar dat mocht gewoon helemaal niet. Ja, dat vond die directeur in die tijd, ja. De reden waarom weet ik niet, maar dat was niet nodig. Dus ja. Ze gingen gewoon op eigen gezag dat een beetje in de avonturen, vrije tijd. Ja, dat moet zo gegaan zijn, denk ik. Ja. En we hoorden net Robert Dijkgraaf, die een college gaf, ooit op tv, ook hierover. Hij had het al over de dubbele helixstructuur. Dat hebben zij ontdekt. Maar wat houdt dat in gewone mensentaal? Ja, je moet je voorstellen dat DNA-molecuul, dat is een hele lange streng met verschillende bouwstenen, nucleïden, zuren en bazen, zoals dat chemisch heet. En dat ziet eruit als een wenteltrap. Vandaar ook de naam dubbele helix. En die Watson en Crick die hadden al wel ontdekt wat die bouwstenen waren. Die hadden ook ontdekt dat die bouwstenen in ieder DNA kan verschillen. Dat er geen, zoals een watermolecuul, is altijd H2O. Ja. En die twee H-atomen die zitten altijd aan dat ene O-zuurstofatoom. Dat is bij DNA is dat. Kunnen die bouwstenen dus veranderen. Waardoor je, wat is net ook al in het fragment werd gezegd, verschillende oogkleur kan hebben tussen mensen, bijvoorbeeld. Ja. Dat werd net ook even aangestipt, want zij zijn met eer gaan strijken, maar ik begrijp dat we eigenlijk iemand anders ook nog erbij moeten noemen. Ja, eigenlijk was er sprake van twee teams. Je had Watson en Crick. Dat was team volgorde, laat ik het zo maar even noemen. Die hebben basisvolgorde uitgezocht. En die konden niet helemaal met hun experimenten... kwamen ze eruit van hoe ziet dat molecuul er nou eigenlijk uit? En die structuur, teamstructuur, dat waren Wilkins en die Rosalind Franklin... die al genoemd werd. Die twee die waren met hun eigen experimenten, röntgendiffractie heette dat, hebben zij onderzoek gedaan en de vorm en de structuur van dat molecuul opgelost. Mm. En Watson en Crick en Wilkins, die hebben de Nobelprijs gekregen, maar Franklin dus niet. En dat is natuurlijk eigenlijk zeker vandaag de dag ongelooflijk beschamend, zou ik bijna willen zeggen. En over beschamend gesproken, die directeur die hun eigenlijk verbood om dat onderzoek te doen, die zal zich ook wel geschaamd hebben later. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja. Want toen dit bekend werd, hoe werd daarop gereageerd door de wereld? Ja, het was enorm groot nieuws. En ook Watson en Crick wisten dat heel goed publicitair uit de venten. Namelijk, het was de sleutel van het leven. En het was eigenlijk het sluitstuk van wat 100 jaar daarvoor al door Darwin begonnen was. Met de Origin of Species, die in de 19e eeuw gepubliceerd heeft. Met de evolutietheorie. Waarin je het verschil en de variëteit van soorten en organismen kunt verklaren. Alleen daar zat nog een los stukje. Er zaten losse eindjes in. Van waar zit dan die erfelijkheid in? En dat zat dus in dat DNA molecuul. Ja, dus... Met onze genen die daar dan weer deel uitmaakt. Ja, want kijk, tegenwoordig gaat het heel vaak natuurlijk over DNA. Komen zo nog wel even over. Maar dit was natuurlijk het eerste begin. En intussen zijn er natuurlijk veel meer ontdekkingen nog gedaan na deze publicatie. Jazeker. Ja, dat eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat je kan spreken van de genetische revolutie. Het gaat allemaal vaak wat langzamer dan dat gehoopt wordt. Watson en Crick zeiden van, we hebben de sleutel van het leven. Voordat het hele menselijk genoom bijvoorbeeld in kaart gebracht was... dat was pas in 2000. Toen was het Human Genome Project was pas afgerond. Nou, je ziet dat daar dus heel veel tijd tussen zit. Gentherapie, daar wordt ook al heel lang over gesproken. Nou, het is een aantal weken geleden was groot in het nieuws... dat de eerste patiënt met gentherapie... succesvol behandeld is in Amsterdam. Voor welke ziekte was dat dan? Het was een zwellingsziekte. Ja, ja. Die onder invloed van stress krijgen mensen zwellingen. En dat kan potentieel, als dat op een verkeerde plek gebeurt, dodelijk zijn. Ja. En dan met één infuus is iemand gewoon genezen. Dus daar gaan we nog heel veel van merken. Nou ja, ook in de opsporing zo wordt DNA natuurlijk gebruikt, horen we vaak. Allemaal hosanna lijkt het, maar er zitten natuurlijk ook wel nadelen aan. Ja, kijk, die hele erfelijkheid en met name nu we steeds meer te weten komen over welke genen dat nou verantwoordelijk zijn voor erfelijke ziektes, die vaak ook heel vervelend en zelfs dodelijk zijn, daar kan je tegenwoordig kan je daarop laten screenen. Dus je kan je eigen DNA afstaan en dan kun je kijken of je dat verkeerde gen hebt. Dat levert natuurlijk wel nieuwe vragen op. Ga je dan aan kinderen beginnen als je een kinderwens hebt? Gelukkig zijn daar heel veel mensen die daar ethici, die daarnaar kijken, die ook instanties adviseren daarin. Maar desalniettemin, het is natuurlijk een hele moeilijke vraag, ook voor jezelf, om dat te beantwoorden als je daarmee geconfronteerd wordt, lijkt mij. En u zei net ook al van, dat begon eigenlijk al met dat eerste onderzoek natuurlijk, dat je moet er heel veel tijd ook aan, want dit zal zich nog verder ontwikkelen en er zullen ongetwijfeld ook nog nieuwe dingen worden bedacht op dit gebied, maar daar moeten we de tijd voor nemen en ook zeker die ethische vraag steeds goed bijstellen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Wat je wel en niet wil en mag en kunt. Ja, en ook voor en het gaat ook wel op sommige gebieden gaat het ook wel harder dan dat we denken. Neem bijvoorbeeld kweekvlees. Hè, dus die in 2022, dus 2 jaar of nee, 2020 moet ik zeggen, hebben Charpentier en Doudna hebben twee vrouwen die wel de Nobelprijs gekregen hebben, natuurlijk. Die hebben de Nobelprijs voor CRISPR-Cas. Dat is een heel makkelijk en handig moleculair knipmes eigenlijk, waarmee je DNA kunt aanpassen. Een soort Photoshop voor DNA, zeg maar. Ja, ja. En met die techniek hebben heeft een Australische kweekvleesfirma heeft vorig jaar bijvoorbeeld een mammoet gehaktbal gemaakt van mammoetvlees. Ja, ja. En dus er was nog iets van DNA van zo'n oude mammoet. Ja. En daar is ja. dan dit uiteindelijk van, ja, van geproduceerd. Dus er zijn mammoeten gevonden in de permafrost in Rusland. Ja. Daar hebben ze DNA uitgehaald. En dat stukje code, wat voor spieren codeert, dat hebben ze in schapencellen gestopt. En dat laat je dan, ja. Mammoet. Maar als je dit doortrekt, dan kunnen ze gewoon weer een nieuwe mammoet maken misschien. Nou, dat zijn nog wel 7 bruggen verder, hoor, denk ik. Oké. Okay, ja. Ja. Ik zag ineens mogelijkheden ook voor onszelf, dat je gewoon onsterfelijk wordt of zo. Nou ja, klonen, hè? Dat, ja. dat is natuurlijk ook al gebeurd met een schaap Dolly. Ja, dat precies. Ja, ja, ja. Ook al jaren geleden. Ja. Wat doen jullie er in Boerhaven aan eigenlijk? Nou, wij hebben bijvoorbeeld die mammoet gehaktbal heb ik opgenomen in de collectie. Wij volgen die ontwikkelingen. Een van de interessantste vind ik ook op eten, op het gebied van voeding. We hebben de allereerste kweekburger door Mark Post gemaakt. In Londen gepresenteerd volgens mij. Precies, ja. Ja. Smaakte naar karton, dus daar moet ook nog wat aan. Ja. Nou, ze hebben pas weer een of andere worst of zo gedaan. En dat was al een stuk beter. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Maar ik hoorde ook heel futuristisch. Dus cellulair voedsel. Waarbij je dus dat kweekvlees nog een stukje verder brengt. Maar dan kun je bijvoorbeeld sabeltandtijger en T-Rex met blauwe vinvis eten. Ik zie de menukaart alweer helemaal veranderen. Absoluut, ja. Ja. Blijft interessant. Nou, wie er meer over wil weten, moet dus naar het Rijksmuseum Boerhaven. Daar is er veel meer over te zien en te horen. Bart Grops, hartelijk dank. Conservator en actueel verzamelaar daar. Het ging over de publicatie van de structuur van het menselijk DNA op deze dag in 1953. Toepasselijk liedje daarbij nu van Danny Vera. But it's hard to get along. I won't change, it's in my DNA. I won't change, it's in my DNA. I can scream, I can shout, I can cry it all out. I am stoned, I found my love again. I'm not writing for you, it's just the thing that I do. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go, and the heart knows what it wants, and the mind says you can have it all. Don't go high, but far to fall. I forgot what I said, but it's all in my head. I got drunk, I'll make it up some way. Try to do what is right, but I can't help the wrong. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go, and the heart knows what it wants, and the mind says you can have it all. Don't go high, but far to fall. I was singing all night, now I'm drinking till dawn. It's the way to make it through the day. I've been riding. writing some songs about it's hard to get along. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Danny Vera was dat. En DNA. Jurgen van den Berg. Villa. Over de Friese familie Bakker die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat, schreef Tony Bouwmans het boek Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Het is het tragische verhaal van vijf broers. Daar gaan we zo meteen veel meer over horen. Maar dat verhaal dat maakte zo'n indruk op regisseur Oetsen van der Veen dat hij daar een voorstelling over heeft gemaakt. En dat heeft hij gedaan voor het project Theater na de Dam. Tony is hier. Maar ik zeg mevrouw Bouwmans, hartelijk welkom. En Oetsen, die hebben we via de magische lijnen de telefonie ook in dit gesprek weten te frommelen. Oetsen, goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Ik begin even bij u, want hoe bent u met die familie Bakker in aanraking gekomen? Nou, ik was al druk bezig gedurende enige tijd met het kunstenaarsverzet in Amsterdam. En het kunstenaarsverzet maakte heel veel valse persoonsbewijzen. En op een bepaald moment hadden ze duizenden persoonsbewijzen uitgereikt en dachten ze, we moeten dat bevolkingsregister in Amsterdam, waar die officiële kaarten liggen met de juiste namen, en die moeten we eigenlijk in brand steken, want dan lopen die mensen geen gevaar die nu valse persoonsbewijzen hebben. Ja. En dat is geïnstigeerd door dat kunstenaarsverzet. Het was een hele geweldloze actie. Ze zijn met stuk of 7, 8 mensen dat gebouw binnengedrongen, gehuld in politieuniformen, keurig nagemaakt door wat toen heette de kleermaker Sjoerd Bakker. En ik wist wel over die andere, Gerrit van der Veen was erbij, Willem Arondejes. Ja. Dus daar wist ik van alles van. Bekende verzetshelden. Ja. Alleen Sjoerd, wat weten wij over de kleermaker Sjoerd Bakker? Niks. Dus daar ben ik gaan uitzoeken en toen stuitte ik op de hele familie Bakker in Friesland. Ja. Met die broers die allemaal verzetshelden waren. Wat was dat voor familie dan? Nou, als ik eraan terugdenk hoe ze in elkaar zaten, was het een hele moreel, met veel moraliteit gezegende familie. Dus allemaal gereformeerd gezin, hè, geloof ik. Heel gereformeerd, ja. Maar allemaal nadenken, fatsoenlijk. Heel erg solidair met elkaar en loyaal met elkaar. En heel erg aardig voor elkaar. Dus ook op hun manier vrijdenkend. Want 4 van de 5 jongens waren homoseksueel. Ook nog? Ja, en die hebben dat gewoon verteld tegen hun vader. Wat in die periode natuurlijk niet normaal was. Dat je als jongeling 14, 15, 16 ontdekt van er is iets met me. Ze hebben dat gewoon met hun vader besproken. En helemaal misschien niet in zo'n gereformeerde setting. Ja. Ligt dat niet heel erg voor de hand inderdaad. Nee, dus het is heel bijzonder. En ja. Vader reageerde echt, het is moeilijk voor jullie. Hij wist wat ze te wachten stond in die periode. Maar hij heeft ze niet de deur gewezen. Gezegd van, ik ga voor jullie bidden, we moeten samen bidden en je moet gewoon een normaal leven leiden. Ja. Kortom, een hele hoop aspecten in dat ene gezin waar je wat mee kan, Oetsen. Jij hebt een voorstelling over deze broers gemaakt. Wat sprak jou aan in dat verhaal? Ja, wat mij eigenlijk het meeste aansprak was de groepsdynamiek die de jongens met elkaar hebben, dat ze zo open over hun gevoelens communiceren, ook naar hun vader toe. Dat vond ik heel erg mooi. En ook hoe ik bij eigenlijk alle jongens wel een soort van worsteling zag met hoe kan ik eigenlijk op de beste manier bij mezelf zijn. Dat is een strijd die nu nog steeds heel erg relevant is in deze tijd. Dus dat vond ik heel mooi aan. En ik hoor iets Fries bij jou. Ik neem maar dat dan ook nog wel een beetje heeft meegespeeld dat dit een Fries gezin was. Jazeker, ja. Ik ben zelf hartstikke Fries. Een waadpiekje, zeggen ze dan bij ons in de buurt. Ja. En ja, dat klopt. Ik zie ook bepaalde patronen, bepaalde gedragingen in het verhaal, waarvan ik denk, oh ja, dat had zo mijn vader kunnen zijn, bij wijze van spreken. En dan ligt daar dat boek, hè. Dat is niet zomaar ook gelijk een voorstelling. Je moet dan selecteren natuurlijk. Hoe ben je daarin te werk gegaan? Ja, ik heb het boek echt iets van 3000 keer gelezen om echt alles te analyseren. En ik heb voor mezelf proberen te ontdekken van oké, wat zijn de meest theatraal interessante scènes? Of de scènes waarvan ik denk, hier zit het meeste. Ja, dit is interessant om naar te kijken. En daar heb ik eigenlijk een soort van Word document van gemaakt en al die momenten op een rijtje gezet. En samen met de schrijver Luc heb ik scènes gekozen en heeft Luc er een prachtige script van gemaakt. Mevrouw Bouwmans, hoe was dat voor u? Want u geeft het in feite ook uit handen, hè? Zo van, ja, dat boek is er dan en dan moet hij eraan mee aan de slag gaan om er een voorstelling van te maken. Ja, nou, het is wel heel leuk als dat gebeurt. En de mensen van Oetsen, van Pier 21 heten ze, die kwamen bij mij thuis om erover te praten en uit te leggen wat ze wilden. En dat voelde goed. Dat voelde meteen goed. Integere houding. En ik denk, ja, nou, het is belangrijk dat dit verspreid wordt. Een boek is maar een boek. Een theatervoorstelling is weer een andere vorm. Dus ik vind het heel belangrijk dat het op die manier ook naar buiten komt. Ja. En u hebt de nabestaanden van die familie Bakker natuurlijk ook wel gesproken. Wat vonden zij ervan? Ja, die waren in het begin was het vrij moeilijk. Omdat ze niet zo zaten te wachten op veel publiciteit. Maar uiteindelijk hebben ze nu toch wel gedacht van nee, het is goed. En het is goed dat het boek er is. En we mogen trots zijn op onze familie. Want dat was natuurlijk toch even het probleem van homoseksueel en gereformeerd. En nu hebben ze het gevoel van nou, het zijn verzetshelden. Dus. Maar ook wel tragiek ook toch? Hè? Want ja, nou, iemand heeft zelfmoord gepleegd, begreep ik. Ja, ja. Ja. En Stuart is geëxecuteerd in de Overveense Duinen. De kleermaker. En Popke die is doodgeschoten op de Dam op 7 mei... toen hij daar de bevrijding vierde. En de Duitsers alsnog op de Dam even het vuur openden. Ja, ja, ja, ja. Dus het was wel kommer en kwel. Ja. Maar ze hadden veerkracht. Ja. Want dat is natuurlijk ook, in feite is het toch ook een eerbetoon aan deze jongens. Ja. Maar dat zien de nabestaanden nu ook wel. Ja, zeker. Ja. Hoe is dat als zij straks langskomen bij de voorstelling? Want het lijkt me voor jou dan ook nog wel even spannend. Ja, dat is hartstikke spannend. Je hoopt natuurlijk dat je deze verzetshelden echt goed neerzet. En dat je ze niet tekort doet. Alleen, ja, ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen. En dat we iets neerzetten, waar de familie dan ook weer een soort van trots op is. Van wow, deze mensen heb ik gekend. Of dat is mijn familie, zeg maar. Dit is een locatievoorstelling, hè? In het Jeltinga-huis in Buitenpost. Ja. En dat is ook nog bijzonder, want die familie heeft daar gewoond, begreep ik. Ja, het is echt zo crazy. Ik ben nu op dit moment ook in het Jeltingenhuis. We zijn bezig met de repetitie. En nou, we zijn zo ontzettend lief ontvangen door Buitenpost. En we spelen eigenlijk in wat nu dan de trouwzaal is. Een hele kleine, compacte plek. En als ik daar dan zit en ik zit dan de groep te regisseren en ik denk dan van wow, hier hebben mensen gewoon gezeten. Hier hebben de jongens hun geschiedenis gehad. Dat is een heel gek en bijzonder gevoel. Ja, ik neem aan dat er wel een speciaal plekje voor mevrouw Bouwmans is gereserveerd. Ja, ja, ja. Ik hoop natuurlijk. Ja, nee, maar dat Jeltingenhuis is inderdaad heel bijzonder. En die trouwzaal, wat het nu is en waar nu de voorstelling plaatsvindt, dat was vroeger de salon. Waar de hele familie op zondag, als ze naar de kerk waren geweest, met z'n allen gewoon in hoefijzervorm, de oudste voorop, de jongste achteraan, op zondag thee en koffie gingen drinken. Ja, ja. En een van die nazaten, die vertelt ook dat helemaal in het begin, mochten de oudste jongens dan als ze 14 of 15 waren, een sigaar rookt. Oh, okay. Dat hoorde bij. Kijk aan. Dat hoorde bij het ritueel. Wellicht hangt die lucht daar nog een beetje. Dat zou kunnen. Nu kan ik me voorstellen dat mensen dit horen. Denk, nou, dat is super interessant. Ik wil daar gaan kijken. Dan hebben we helaas een kleine disclaimer hier. Want het is al helemaal uitverkocht. En dat geeft aan dat het succesvol is natuurlijk. Maar is geloof ik nog wel een wachtlijst. Dus u kunt het proberen. 3 mei te zien dus daar in Buitenpost. Naar aanleiding van het boek van Tony Bouwmans. Wat nog te koop is, dat boek. Dat boek is ook nog te koop, hoor ik net. Ja. Nou, dus als u niet naar de voorstelling kan, kunt u het boek gaan lezen. En Oetse van der Veen, veel succes. Hartelijk dank dat jullie hier waren om erover te praten. Oké, graag gedaan. Douglas Quintet en She is About a Move Up. Nieuws snipper. Nou, we knallen er even snel die nieuwsnipper doorheen. U hoort weer een fragment dat is eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Ze wordt beschuldigd van het bevoordelen van een bevriende ondernemer. Of een ondernemer waar ze vrienden mee zou zijn. Dat is nog niet eens bekend. Enkele jaren geleden. En die zou daardoor klusjes hebben gekregen die van een bepaald ministerie. Het is een aanklacht gebaseerd op 8 verschillende artikelen van conservatieve nieuwssites. NOS Radio 1-journaal vanochtend, correspondent Edwin Winkels was daarin te horen. In welk land wil een premier mogelijk aftreden na beschuldigingen tegen zijn vrouw? Dus welk land zoeken wij hier? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Ik zeg dat even tegen de mensen die nog niet gewonnen hebben onlangs. Als u dat wel hebt gedaan, even die telefoon laten liggen. Geef anderen ook een kans. Maar bel nu, als u het antwoord weet. Welk land zoeken we? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Tour Autodroom. Dag Tour. Het land is Spanje. Spanje is goed. Beschuldiging geuit tegen de vrouw Begoña Gómez. En zij wordt beschuldigd van corruptie. Ja, die is in de knip. Max Kaartspel. We gaan voor de sokken nu. Hoe heet de Spaanse premier eigenlijk? Sanchez. Dat is goed, Pedro Sanchez. En dan vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort, waar je trouwens de blitz mee maakt op Koningsdag. Want het is een oranje schort natuurlijk. Deze premier Sanchez die laat aanstaande maandag weten of hij door wil als premier. In welk jaar werd hij premier van Spanje? 2011. Nee. Dan zou die al hoe lang aan de macht zijn? 2011 niet, 13 jaar, toch? Nee, 2018 was het. Oh, nou, dan zit ik er helemaal naast. Ja, hij was de opvolger van Rajoy in Spanje. Dus dat schort, dat laten we nog eventjes op het stapeltje liggen. Maar die andere prijzen die komen naar je toe. Blijf aan de lijn, Tour. Wij noteren al je gegevens. En ik wens je vast een prettige donderdag. Fantastisch. Hartstikke bedankt. Hoi.

Nu is een coming-out in het voetbal nog zeldzaam. Wereldwijd zijn er maar een aantal voorbeelden van. De initiatiefnemers willen een einde maken aan het taboe en worden gesteund door een paar clubs op het hoogste niveau in Duitsland. Hoe groot de groep voetballers is die volgende maand uit de kast wil komen, is niet bekend. Voor het eerst zijn er koala's te zien in Nederland. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen zijn er sinds vandaag 3 te bekijken. 2 mannetjes en een vrouwtje. Ze komen uit een dierenpark in San Diego in Amerika. Ouwe Hans directeur Robin de Lange vertelt aan verslaggever Vincent van Rijn dat hij apetrots is dat de koala's eindelijk te zien zijn. Ja, een geweldige dag vandaag. We hebben 5 jaar lang dit project voorbereid. Dus als je dan op een dag vandaag echt de kinderen en alle gasten door het verblijf ziet lopen, zich verbazen aan de koala's, ja, dan word je daar natuurlijk heel erg blij van. 5 jaar, dat klinkt nogal lang. Het klinkt bijna panda lang. Waarom kostte dat zoveel tijd? Ja. Nou, het is een ingewikkeld proces. Uiteindelijk, het verblijf wat we gebouwd hebben moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Dus het design moet goed zijn. Dan moeten we het ook nog goed laten keuren. En niet alleen door de Nederlandse overheid, maar ook door de Australische overheid. San Diego Zoo keek ook mee. Dus dat is best ingewikkeld om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Natuurlijk in het kader van dierwelzijn. Ik begreep al van de dierenverzorger dat het 20 graden moest zijn. Wat voor moeilijke eisen waren er dan? Nou, het is zo dat de klimstructuren moeten op een bepaalde manier in elkaar gezet worden. Temperatuur en luchtvochtigheid moeten natuurlijk goed zijn. Het moet lijken op hoe de koala leeft in de natuur. Ja, precies. Ja, ze zitten op een bepaalde manier prettig. Nou, daar moet je aan voldoen. Maar ook geluid is belangrijk. Ze zijn geluidsgevoelig. Dus we lopen hier nu een hoop kinderen rond. Nou, het moet niet zo zijn dat de koala's daar heel veel last van hebben. Dat soort zaken zijn ook ontzettend belangrijk voor koala's. En dan heb je natuurlijk het voedsel. Eucalyptus, wat ze eten, moet ook continu aangevoerd worden. Dus ook dat moet je garanderen. Dus dat maakt het best ingewikkeld allemaal. Dan is het natuurlijk toch eigenlijk te hopen dat ze uiteindelijk zich gaan voortplanten. Ja, dat zou een hoogtepunt zijn. Hè? Een van de doelstellingen van onze dierentuin is natuurlijk ook soortbehoud. En dat betekent concreet dat er meer koala's moeten komen. Nou, wij hopen natuurlijk dat er gefokt wordt. We hebben nu 2 mannetjes en een vrouwtje. We hopen op niet al te lange termijn ook nog een aantal vrouwtjes uit Australië te krijgen. Dus dan heb je een mooie groep waarmee hopelijk gefokt kan worden. En we ook wellicht volgend jaar of het jaar erop de Joeys kunnen laten zien. Hè? Zo heten de jonge koala's. Dat zei directeur Robin de Lange van Ouwe Hans Dierenpark tegen verslaggever Vincent van Rijn. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met af en toe een bui. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond weer meer regen. Morgen in het midden en zuiden veel bewolking met soms wat regen. In het noorden vaker droog en het wordt dan 10 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, 2 ongelukken zorgen voor vertraging. Om te beginnen de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij afrit Brielen is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat scheelt je bijna een half uur extra reistijd. Of dat kost je een half uur extra reistijd. En de A27 Almere richting Gorkum. Bij de Lekbrug bij Hagestein ook een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dat geeft ook een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen. Energieleveranciers misleiden de consument met duurzame beloftes. Het kan helemaal niet, zeg je. Het kan niet, nee. Heb je me toch blij gemaakt met een dode mus? Ja, dat is toch jammer, hè? Waarom grijpt de toezichthouder niet in? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu, 15 maanden gratis. Heyboekhouden.nl. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe. Van Marcel Hartenveld doen we zo tegen 16:30. En ik ga praten met Marinus Noordenbos. Hij heeft het Japanse kookboek Hokkai gemaakt voor de Nederlandse thuiskoks. Hij heeft van alles meegenomen, zie ik hier. Dus ik verheug me op het komend 30 minuten. Eerst krijgt u de opgave voor de laatste nieuwsnipper. Hier is weer een fragment, daar komt zometeen een vraag bij. In 1961, dat ben ik er vergeten bij te zeggen. Ik weet niet, dat is misschien bewust vergeten. Maar een jaar later stond er een advertentie op een prikbord en in een krant... van een multi-instrumentalist die een zanger, een gitarist, een drummer en een bassist zocht. Ja, de stem van Leo Blokhuis. Hij was te gast in Spraakmakers vanochtend vroeg. Ze gingen daar praten over een nieuwe documentaire. En die gaat over een Engelse band. Hoe heet deze band? Waarvoor Leo dus langskwam. Als u dat weet, mail het naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam erbij en uw nummer, dan komt het allemaal goed. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. U kent vast wel sushi, wasabi, sojasaus, de Japanse keuken, maar... zegt Marinus Noordenbos, die Japanse keuken is zoveel meer dan dat. Als jongen werd hij door zijn ouders naar Japan gestuurd... om de horsmakreel te leren fileren. En sindsdien draait zijn hele leven om die vis. Hij opende in 2010 het restaurant Hokkai in IJmuiden... en er is nu ook een kookboek met die naam. En Marinus is hier, hartelijk welkom. Wat betekent Hokkai? Hokkai betekent Noordzee. Aha. En is dat... ook omdat zij de Noordzee kennen? Zij weten precies waar de Noordzee ligt? Nou, het is met name omdat wij de producten die we verkopen... en die we produceren uit de Noordzee, hoofdzakelijk uit de Noordzee komen. Dus dat leek me wel een toepasselijke naam voor het bedrijf. Lijkt me ook. Vertel eens over dat avontuur. Jij was 18 en jouw ouders zeiden van... jongen, ga jij maar eens naar Japan. Ja, dat was min of meer bekokstoofd door mijn ouders. Die gingen regelmatig naar Japan. Mijn vader was reder en die exporteerde vis daarheen. Ik was de jongste van 6. En ze hadden het idee van... het zou een goede aanvulling zijn als hij wat praktijkervaring kreeg. Waarschijnlijk. Ik kan niet precies helemaal meer doorgronden. Of tenminste, mijn vader leeft ook niet meer. Dus ik kan het hem ook niet meer vragen. Maar wel, toch wel bijzonder. Gewoon van, joh, ga maar naar Japan en ga het maar ontdekken. Absoluut, ja. Ja, ze dachten kennelijk dat ik meer van de praktijk was. En dat klopt ook wel. Dus het was allemaal wel goed geregeld, hoor. Dat is een goede klant van mijn vader waar ik kon stage lopen. In de kost ook ging. Ja, waar ik in de kost ging en waar ik moest werken. Of tenminste, waar ik ging werken. Dat was en heel veel over de vis leerde. Spreek je ook Japans intussen? Ja. Ja, geweldig. En kon je je makkelijk aanpassen ook daar? Ja, dat was in het begin af en toe wel lastig. Maar ik heb ook wel mezelf voorgenomen om niet al te veel te proberen aan te passen. Je wordt daar toch ook als buitenlander ook wel geaccepteerd op de manier zoals je bent. We zijn natuurlijk allemaal wat directer hier dan vergeleken met daar. Maar dat ging uiteindelijk gewoon heel goed. En zij waren ook bereid om jou alles wel echt het kijkje in de keuken te geven? Zeker, ja. Ze waren heel erg open voor wat betreft de kennis... En ook de cultuur heb ik uiteraard van binnenuit mee mogen maken. En wat heb je dan vooral geleerd daar? Nou, over het product, hè, dus over versheid, over vetgehaltes, over bereidingswijzes. Hoofdzakelijk over de horsmakreel, maar ik werkte ook op de afslag in Numazu, in dat kleine vissersplaatsje waar ik gestationeerd was. En ja, daar kwam natuurlijk allerlei soorten vis voorbij. Dus ik heb heel veel over vis geleerd. Maar daarnaast ook over de Japanse cultuur en de taal uiteraard. Ik heb een vrouw daar leren kennen. Ja. En de eetcultuur is totaal anders dan die bij ons natuurlijk. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dat is dag en nacht verschil. En... dat heeft mij met name geïntrigeerd. En daar ben ik wel op aangegaan. En want ik begrijp dat je ook wel hebt geprobeerd... iets van de Hollandse keuken bij te brengen. Ja, dat klopt. Ik heb een keer een hutspot bij ze gemaakt. Maar toen ik dat klaar had en had ik het op tafel gezet... toen gingen ze allemaal een bakje rijst halen om dat erbij te eten. Okay, ja. Dus dat was niet helemaal aangekomen. Ik begreep ook dat het plastic nog zat in het... Ja, ik was niet de beste kok. Alles wordt ook doorverteld, hè. Dat is wel hoe het werkt. Ja, dat is zo. Ik had even de plastic folie van de worst af moeten halen... voordat ik hem in de boter bakte, maar... goed, ze leven nog. Ja. En die horsmakreel, want jij zegt, intussen ben je gespecialiseerd in ongeveer alle vis die er is. Maar waarom is die zo specifiek? Waarom is die zo bijzonder? Ja, het is een heel delicaat visje. Het is eigenlijk helemaal niet te vergelijken met een makreel. Want al doet de naam dat wel vermoeden. Maar het vetgehalte is wat lager. Wat zeggen we, makreel is vettig vis eigenlijk. Ja, is vrij overheersend ook. Hè. Als je gerookte makreel bijvoorbeeld eet, dan heb je daar echt een langere tijd plezier van, zeg maar. Kan ook heerlijk zijn. zijn overigens. Maar horsmackerel is wat magerder. En daardoor wat delicater en wat ook breder inzetbaar. Je kan het heel goed frituren, maar ook drogen. En rauw eten voor op de sushi. En heb jij dat nu intussen populairder gemaakt in Nederland? Nou, sinds dat we met ons boek bezig zijn... krijgen we heel veel mensen die bij ons in het restaurant komen... en die onmiddellijk om die horsmakreel vragen. Dat was tot voor kort niet zo. Nou, dat is in ieder geval een mooie bijvangst alvast. Ja, absoluut. Ja, goede terminologie ook. Ja, precies. Ja. En ik zei het al, ik noemde net wat dingen. Nou ja, die kent iedereen wel. Sushi, wasabi. Maar die Japanse keuken is natuurlijk veel breder. Absoluut, ja. Hoe zou je die keuken kunnen omschrijven? Ja, wat ik altijd wel mooi vind aan de Japanse keuken... is dat het heel erg gaat om de ingrediënten. Het wordt elk ingrediënt wat je gebruikt is, als het goed is... aan het einde van het gerecht ook nog als zodanig proefbaar, zeg maar. Dus het wordt niet heel erg gemengd of geprakt of door elkaar gestampt. Zoals wij wel doen. Alles is apart van elkaar, ja. En er zit ook een bepaalde balans in. En het is heus niet elke dag, hè, de taxichauffeur of de schoolmeester thuis dinsdagavond kookt, dan is het ook heel vaak een eenpans gerecht. En dat zijn ook juist de gerechten die we in ons boek hebben beschreven. Ja. Maar echt traditioneel Japanse eten is wel van allerlei verschillende smaakjes, kleine bakjes en een soort harmonie in een maaltijd. Dat is wel erg mooi om te zien. En laten we zeggen vanuit de keuken gezien, hè, veel chefs zijn uiteindelijk gebruiken nog steeds Franse kooktechnieken, zeg maar. Ja. Dus dat de Franse keuken is nog altijd wordt gezien als de nummer één dan. Maar waar staat de Japanse keuken dan? Nou, het is wel enorm in opkomst. Ik denk dat je geen restaurant of vanaf eetcafé tot luxere etablissementen. Overal hebben ze wel iets met Japans op het voorgerecht. Iets met tataki of iets met miso of sashimi. Je ziet het eigenlijk steeds meer terugkomen, ook in niet-traditioneel Japanse restaurants. Dus dat is wel echt een teken dat zo'n keuken in opmars is. Ik was toevallig gisteravond uit eten in Amsterdam en was inderdaad ook een gang met vis en ik kreeg ook sake bij in plaats van eens een keer altijd weer een witte wijn. Was het lekker? Het was heerlijk. Ja. Het was heerlijk. Ja, prachtig. Zee, daarover gesproken, je hebt van alles meegenomen. Klopt. Het boek ligt hier natuurlijk, maar wat hebben we daar? Ja, we hebben ik heb sushi met haring voor je meegenomen. Dat leek me nou echt wel de mooiste combinatie tussen IJmuiden en Japan, zeg maar. We hebben eigenlijk in het boek helemaal geen sushi opgenomen. Één gerecht, dus die haringsushi die staat erin. Verder hebben we juist gerechten gedaan die wel makkelijk te maken zijn. Want sushi is nou eenmaal niet zo makkelijk om zelf te doen. Want voor de recepten, zeg maar, hoef je ook niet gelijk 10.000 kilometer te rijden om de producten te halen. Nee, je kan dit gewoon met huistuin en keuken. Ja, we hebben de chef gevraagd om recepten te maken met ingrediënten die je bij wijze van spreken gewoon bij de lokale super kan kopen. En dat is wel leuk als je met dat soort sojasaus begint of dergelijke. En dan kun je op een gegeven moment voor jezelf kijken van nou, als ik nou een lekkerdere sojasaus gebruik, wat doet dat dan met het gerecht? Maar je kan heel vanaf de basis beginnen, zeg maar. Maar mogen we proeven? Zeker, ja. Want je hebt inderdaad ook sojasaus meegenomen. Ja, dit is overduidelijk een Japanse sojasaus. Ja, dus klopt. Uit het houten vat, soja en miso, die hebben we in het houten vat gerijpt. Dus die laat ik er even een klein beetje. Laten we zeggen, die is qua smaak ook echt even wat anders dan de supermarkt. Is wat dieper van smaak. Ja, supermarkt sojasaus ook prima. En daarom is het juist zo leuk als je dat dan gewend bent, dan kun je langzaam iets nieuws gaan proberen. Ja. En jij bent dus wel van in dit geval die sushi in die sojasaus dopen. Dat mag wel. Want... Nou, ja, de topping eigenlijk alleen. Okay. Ik doe er nu ook een beetje sojasaus bovenop. Het is de bedoeling dat je de rijst eigenlijk nooit in de sojasaus doopt. Oké, okay. Kijk, dat is al een kleine les hier. Want ik zie toch om me heen dat mensen heel vaak wel doen. Ja, dat zien wij ook hoor. Dat zien wij ook. Wil je zo wat proeven? Ja, doe maar eentje. Eentje, ja. Je hebt een hele schaal mee. Nou ja, voor straks. Kijk, deze kun je misschien zo. Daar heb ik al een beetje soja op. Oh ja, deze. Heerlijk, ja. Die mag gewoon pakken. Ja. Neem je zelf ook wat? Ja, heerlijk. Nou, hij ligt er prachtig op, inderdaad. Kijk, het visje. Hollandse nieuwe. En dat is dus mooi, dat je de Japanse traditie combineert met dus de Hollandse nieuwe. Ja, dat is wel ook natuurlijk een dikke knipoog. Maar we merken wel dat het heel goed, heel goed werkt ook. Hoe dat nu in het boek naar voren komt. Mm. Smaakt goed. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Kijk eens aan. Wat is je advies aan de Nederlandse thuiskok? Hoe kan iedereen Japan een beetje dichterbij te laten komen, behalve dan het boek te komen. Ja, nou, we weten echt niet wat ons overkomt. We zijn net met het boek uitgekomen en het staat gewoon al 3 weken in de top 3 van best verkochte kookboeken. Ik heb nog nooit een kookboek gemaakt, dus het is echt heel erg leuk. Het advies is gewoon om te beginnen. Dat is denk ik echt het belangrijkste. Dus ga inderdaad, kijk eventjes bij de lokale super. Die hebben altijd zo'n Aziatische hoek, waar de Thais en Indonesische en Japanse producten staan. Nou, daar kun je al prima flesjes sojasaus kopen. En uiteraard, ja, het boek is daar wel een heel fijne hulpmiddel. Maar je kan het ook gewoon op allerlei manieren kun je aan die recepten komen. En dan is het gewoon proberen, zoals je eigenlijk met elke keuken zou... Gewoon uitproberen. Dat is niet moeilijk. Dat is echt wel belangrijk om te vermelden. Het is gewoon te doen. Wij geven dit programma een Villa VDB keukenschort weg aan mensen die quiz winnen. Die geef ik jou nu natuurlijk mee. Dank je wel. En die kan er maar heel goed mee in IJmuiden met Koningsdag ook dragen. Want prachtig oranje. Super oranje. Ja, schitterend. En dank voor het verhaal, Marinus. Veel succes met alles wat je doet. Marinus Noorderbos, hij schreef het boek Hokkai, de Japanse keuken voor de thuiskok. En dan zeggen we dus arigato. Domo arigato, zei maar staan. It's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Was dat? It's about damn time. U luistert naar Villa VDB. En we gaan de nieuwsnipper spelen met Kim van Houwelingen uit Moordrecht. Kim. Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedenavond. Bijna. Ja. Jij zit aan de radio en waar had je vanochtend ook al NPO Radio 1 aan? Ja, ik had vanmorgen ook de radio aan. Ik was aan het wandelen en toen hoorde ik inderdaad... Leo Blokhuis. Over de Rolling Stones. Ja, nou, dan geef je het antwoord al weg. Maar ik wou zeggen, wat goed dat jij gewoon de hele dag NPO Radio 1 aan hebt. En niet al die andere zenders waar je ook uit kan kiezen. Dat klopt. En nou ja, kijk, dat levert dus prijzen op. Want inderdaad, het antwoord was de Rolling Stones. De groep waarover die documentaire binnenkort verschijnt. Daar kwam Leo Blokhuis over vertellen. Dus dat levert in ieder geval alvast dat kaartspel op. Maar we gaan voor de andere prijzen uiteindelijk uitmondend in dat Villa VDB keukenschort. Rolling Stones dus. Vraag 2. Die nieuwe documentaire gaat over de oprichter en de bedenker van de Stones. Hoe heet deze man? Dat is Brian Jones. Brian Jones, ja. Beetje bijzonder allemaal, want hij overleed in 1969. In zijn zwembad lag hij. En dit is eigenlijk nog nooit opgehelderd wat daar nou eigenlijk precies is gebeurd. Dan vraag 3. Voordat Villa VDB keukenschort. Hoe heet het hoogst genoteerde nummer van de Rolling Stones in de top 2000 editie 2023? Jeetje, och, ik ben er helemaal niet in thuis. Nee, maar niet te snel iets zeggen, want soms help ik... Dus het hoogst genoteerde nummer van de Rolling Stones in de top 2000 vorig jaar? Ik zou zelf denken Satisfaction, maar die is het niet. Ja. Oh, die is het niet. Nee. Het is zo'n liedje dat... dat... Tja. Zijn er nog meer, joh? Ik zou zeggen, doe het zelf. Een beetje zo. Kwast erbij. Painted Black! Zo. Jeetje, wat leuk. Ik heb een fax gekregen dat ik niet mag voorzeggen. Maar nu heb ik niks voorgezet. Ik heb het antwoord niet voorgezet. Ik heb een hint gegeven. Ja, maar kijk, heel veel nummers ken ik ook niet van Rolling Stones. Maar deze wel. En je bent er blij mee zo te horen. Nou, dan is dat allemaal prima op de goede plek terechtgekomen. Kim? Ja, super. En we proberen hem nog voor Koningsdag bij je te krijgen. Dan kan je hem ook aandoen, want het is hartstikke oranje. Dus dan maak je helemaal de blitz in Moordrecht. Oh, geweldig. Ik kijk er naar uit. En ik wens jou een prettige donderdag verder. En hou hem op NPO Radio 1. Want nu komt de man die ons programma altijd afsluit op de donderdag. Dat is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Wanneer je smult van een echte rookworst, raak je volledig van de kook. Want in dat ding zit dus geen rook, maar een chemisch spul. Doet alsof die worst gerookt wordt. Echt, als je in je koelkast kijkt, is eigenlijk niks meer wat het lijkt. Want zit in een kaassoufflé wel kaas? Zit in een varkenshaas wel haas? En in paling zit daar paal in, of zijn dat ook aroma's? Zit in een berenklauw wel beer? Zit in smeerkaas wel echt smeer? Ik vertrouw helemaal geen winkel meer. Wie weet wat je krijgt als je bestelt en vraagt om een diepvries frikandel. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. We draaien door met onze politieke statements. Iets neutraals doen kan niet echt, nee, je moet links of je moet rechts, tegen of voor. Let goed op hoe je gekleed bent, want bij elk kledingstuk of kleur heb je zo ruzie of gezeur. Zit je met je oranje keppel op en een vlag om op z'n kop, vastgelijmd aan de A10, de ochtend van een wereldtop. En roep je naar iedereen die het ziet, steeds from the rivers to the sea, vind men je gelijk alweer heel politiek. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. vrijdag. Want Humberto morgen op deze plaats. En zo direct Joram Kaat met Geld of Je Leven. Joram, goedemiddag. Ja, Jurgen, Hans hier, goedemiddag. Oh. Ja, nee, Joram Kaat dus. De wegen van de NPO zijn ondergrondelijk. Zou maar zo kunnen. We gaan het over de Volksbank hebben, Jurgen. Die stelt vandaag in een onderzoek dat kinderen de waarde van geld niet meer kennen. En dat in een tijd waarin kinderen nauwelijks meer contant geld zien. Straks in Geld of Je Leven, hoe leer je je kind in deze tijd met geld omgaan? Heb je daar ook vragen over, zeg ik tegen de luisteraar? Of heb je zelf een tip? Laat die dan achter in de Radio 1-app. En dan ter attentie van Hans van der Steeg, alsjeblieft. Precies. Komende maandag, kijk even op het lijstje wat we dan doen. Dan blikken we terug op de best beluisterde uitzending van Langs de Lijn. 29 april 2007. Tom van der Hek komt langs, want dat was een bizarre ontknoping in de Eredivisie toen. En schrijver en voetbalshirtverzamelaar Peter Zanting komt langs, want die heeft ook een heel mooi verhaal te vertellen. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl.